بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نندليا ندرس في كتاب شيتو الرد على الرافضة ورد الشيعة رافضة رسالة يا الإمام المجدد العلامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، نجدي حجازي. Tulishilia mara ya mwisho katika kauli yake Sheikh rahimahullah, wa man i'taqada minhum sihhata hadha faqad halaka idh fihi ittihamu al-ma'sumi qat'an min al-mukhalafati bi'adami imtithali amri rabbihi ibtida'an wa huwa naqsun. Tulishia hapo. Hiyo leo biidhnillahi alkarim tutaendelea mbele. Anasema rahimahullahu ta'ala, anasema faqad halaka idh fihi ittihamu alma'sumi qat'an من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء وهو نقص. أنا سمع ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر. أتكي تكيدي ميونغن ما أسهيه وهاي ليسموا نما شخواها وكشيعة ya kwamba mtume alisita kumtangaza Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na kwamba mtume amesema kwa uwazi kabisa masahaba wanamchukia Ali, na kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba asamehewe asifikishe risala hii, na kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni muoga, anawaogopa masahaba, na kwamba Ali ndiye khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mengineyo ambayo tumeyaona katika fakara hii. Anasema wa man i'taqada minhum sihhata hadha, yeyote miongoni mwao atakayetakidi usahihi wa hili, faqad halaka, kwa hakika ameshaangamia. Idh fihi ittihamu al-ma'sumi qat'an, kwa sababu jambo hili ndani yake kuna kumtuhumu ma'sumi aliyekingwa na kukosea, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min al-mukhalafati, kumtuhumu kwamba amekhalifu, kwamba ana mukhalafa. Mukhalafa wa nini? Biadami imtithali amri rabbihi, kwa yeye kushindwa kutekeleza amri ya mula wake, ibtidaan, mwanzoni kabisa. Wa huwa naqsun, na bila shaka kuitakidi hivyo ni kumdogosha na kumtia mapungufu na kumtia dosari. Tunaanza hapa, wa naqsul anbiya'i, na kuwadogosha manabii, na kuwapa kasoro manabii alayhimu salatu wassalam kufrun, tendo hilo ni ukafiri. Wa anna Allah ta'ala ikhtara li suhbatihi man yubghidu ajalla ahli baytihi. Wa anna Allah, na kwamba Allah tabaraka wa ta'ala, hii inaendelea kwamba atakuwa ameangamia huyo kwa sababu amemtuhumu mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ameangamia huyo, na kwamba Allah amemchagulia masahiba zake au masahaba wake mtume huyu, wale ambao wanamchukia, mbora zaidi katika ahlul bait. Kwa itakuwa wazi kabisa ameangamia atakayekubali yale maneno. Wa anna Allah ta'ala, na kwamba kwa hakika Allah mtukufu, ikhtara li suhbatihi, amemchagulia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wale wa kusuhubiana naye, man yubghidu, wale ambao wanamchukia, ajalla ahli baitihi, mtukufu zaidi katika watu wa nyumbani kwake, ambaye ni Ali. Wa fi dhalika, na katika hilo, izdira'un bin nabi, kunapatikana kule kumdharau mtume sallallahu alayhi wa sallama. Izdira' kwa maana ya ihtiqar, umdharau, yasdarihi, anamdharau, yasdarihi, izdira'. Wa fi dhalika izdira'un bin nabi, na katika hilo kuna kumdharau mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa mukhalafatun lima madaha Allahu bihi rasulah, na kwenda kinyume kabisa na zile sifa ambazo Allah amemsifia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na kinyume na zile sifa ambazo kwazo Allah amemsifu mtume wake. Wa ashabahu, na zile sifa ambazo Allah amewasifu masahaba wake. Kama jambo hilo la kwenda kinyume, kwamba iweje Allah awasifie hawa, amsifie mtume Muhammad, awasifie hawa, alafu hapo kwenye mazingira kama haya yaliyotajwa na hawa mashia, bila shaka ni jambo la kwenda kinyume kabisa. Min ajalli almadhi, min ajalli almadhi, aliwasifu Allah sifa tukufu zaidi. Min ajalli almadhi, sifa zilizotukufu zaidi kuliko sifa zote, alipomsifu mtume wake na akawasifia, akawasifia masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyo anaitakidi hilo, amemtia dosari hata Allah, amemtia dosari mola wake katika hikma zake na ilmu yake subhanahu wa ta'ala, kana kwamba atakuwa amesema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemchagulia masahaba mtume wake sallallahu alayhi wasallam, masahaba ambao wana wasifu huu, kwamba ni uswatan, masahaba wake ni watu maasi, utatan, ni watu wana al-utu wal istikbar, wana kibri, hawafuati maelekezo yake, bali kana kwamba pia atakuwa amewasifia kwa sifa mbaya masahaba kwamba ni kafara, makafiri hawa, hawamjali mtume Muhammad wala hawamsikilizi, bali kana kwamba atasema kwamba hawa masahaba wanafiq. Kwa hiyo pia ndani yake kuna kumtuhumu Allah tabarak wa ta'ala kwamba Allah hikma zake hazikuwa za sawa katika kuwafanya hawa kuwa ndio masahaba wa mtume wake, au pia kuituhumu elimu yake kwamba Allah hakujua kwamba hawa watu hawa aliwateua kwamba hawa watakuwa ni masahaba wa mtume wake, akawaacha wengine, hawa watakuja kumkiuka mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wamemjeruhi Allah kwenye hikma zake na ilmu yake subhanahu wa ta'ala, kwamba hakulijua hilo kabla. Laiti angelijua kwamba Abu Bakari atakuja kufanya kadha, asingelimfanya ni sahaba kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwamba Umar atakuja kumdhulumu Ali, basi Allah asingelimfanya Umar kuwa ni sahaba, bora angemteua Abu Jahal. Sababu nyinyi mnafahamu kwamba Umar ibn al-Khattab kuslimu kwake ni dua ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume aliomba dua kwamba ewe Allah utie nguvu Uislamu kwa mmoja wa maumari wawili, ima Umar ibn Khattabi au Amr ibn Hisham. Kwa kitakidi kwamba Umar alikuja kuyafanya mabaya dhidi ya Ali, basi wewe pia umemtuhumu Allah katika hikma zake na ilmu zake, kwamba hakulijua hili kabla, bora angemteua Abu Jahali. Tumeona vizuri hapo, kuliko huyo Umar ambaye alikuja akampora Ali bin Abi Talib nafasi yake ya ukhalifa. Umar amempora, na ndio maana hawajisikii vibaya kuandika katika vitabu vyao kwamba Ibilisi kipindi ndo wameshaambiwa watu wa motoni kuelekea motoni, Ibilisi naye yuko katika mwendo kuelekea kwenye Jahannam, mbele yake anaona kuna mwanadamu amemtangulia, amefungwa manyororo mengi kuliko manyororo aliyofungwa yeye. Nani Ibilisi al-Abalis, shaitanu rajim, anashangaa kwamba ha, nani yule ambaye yuko mbele yangu? Shetani mwenyewe anashangaa kwamba yeye ndiyo mkubwa aliyowapoteza wana wa Adamu, si ndio? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, yeye ndio kawapoteza wana wa Adamu. Kwa hiyo yeye ataadhibiwa kwa makosa yake na kwa makosa ya wale aliyowapotosha, si ndio hivyo? Lakini atashangaa kwamba mbele yake kuna mwanadamu anaongoza kuelekea kwenye Jahannam, yuko mbele ya Ibilisi, kamshinda Ibilisi, amefungwa manyororo mengi kushinda nyororo alizofungwa Ibilisi. Ibilisi atachapuka mwendo ili ampate, mpaka akamfikia, akamuuliza, wewe ni nani? Nani wewe? Anasema, mimi ni Umar ibn al-Khattab. Wewe ni Umar ibn al-Khattab, umefanya nini? Mimi sijafanya kubwa zaidi ya kwamba nimempora Ali madaraka yake. Mliona vizuri ya? Hawa ndio ambao Allah akawafanya kuwa ni masahaba wa mtume wake. Kwa hiyo kuitakidi haya yaliyosemwa na mashia ni kutuhumu hikma za nani? Za Allah, kwamba Allah sio hakimu, sio hakimu, sababu hili ni kinyume na hekima. Ukishajua kwamba huyu nikimfanya kuwa ni sahaba wa huyu mtume atakuja kuyafanya haya kwa ahlul bait, alafu ukamfanya kuwa ni sahaba wake, hakuna hekima. Wameituhumu hekima ya nani? Hekima za Allah, bali wametuhumu ilmu ya Allah ya as-sabiq iliyotangulia. قال الله تعالى, لكن pia kuna kumtuhumu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sio tu kwamba wamemtuhumu Allah na wamemkashifu Allah, lakini pia wamemtuhumu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wamemtia kasoro kwa itikadi hii. Kwa nini? Kwa sababu hawa kama hii ndio tabia yao, waovu, si wasikivu, wakielekezwa wanakwenda kinyume na maelekezo, na wanadhamiria kwa uwazi kumkhalifu na kwenda naye kinyume. Kwa nini amewakurubisha kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naye pia hana hekima. Kwa nini amewafanya hawa kuwa ni jamaa zake, amewafanya hawa kuwa ni jamaa zake wa karibu, bali wasaharahum, saharahum, akawafanya kuwa ni wakwe, kamuolea Abubakri, kamuolea Umar, kamuozesha Uthman, kawafanya hawa kuwa ni wakwe zake. Pia ni kumtuhumu nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakuwa na hekima, hakuwa na busara, hakustahiki kuyafanya haya. Naam, bali mtume huyu ndiye aliyewateua hawa kwamba ni viongozi katika majeshi, kwenye jeshi fulani kiongozi wao ni fulani. Bali mtume huyu huyu ndiye aliyewaamini hawa katika kuandika wahi. Wewe katika uandishi wa wahi, Muawiya ni katika uandishi wa wahi, Uthmani ni katika uandishi wa wahi, nani ni katika uandishi wa wahi. Amewaamini kwenye kitu adhimu, wahi. Bali ameshirikiana nao hawa kwenda kupigana na maadui. Kumbe na wao ni maadui. Kwa nini kafanya hivi? Singe angeanza na wao. Bali amewaamini kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba amewatuma kwenda kwa wafalme na rasail da'awiyya, risala za kilinganizi. Yuko alimtuma kwa Najashi, yuko alimtuma kwa Mukawqis, yuko alimtuma kwa Kisra, yuko alimtuma kwa Hiraklu, sio hivyo? Bali amesafiri bwana mtume Muhammad na mbora wao kwenye safari iliyokuwa na hatari zaidi, ambayo ni safari ya hijra kutoka Makka kuelekea wapi? Kuelekea Madina. Hivi kulikuwa na safari ya hatari kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikashinda safari hii? Hapana. Safari hii ni safari kwamba mtume anatafutwa. Makuraishi wameshatangaza dau kwamba atakayetuletea Muhammad yuko hai au amekufa, anapewa zawadi ya ngamia wekundu 100. Maana yake tunamtoa kwenye ufakiri. Na wako waliokuwa wanamfuatilia. Nani yule aliyokuwa akimfuatilia akiwa na farasi wake? Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum. Lakini kadri anapokuwa anataka kumfika mtume, farasi wake anafanyaje? Anatitia katika ardhi mpaka alipotangaza amani, ndipo akaweza farasi wake kutembea. Safari hatari kabisa, kasafiri naye huyu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arda. Hili sigeni wala sio la kustaajabisha kwa mashia, kwamba watakuwa wamemtuhumu mtume hivi, sababu sisi tunazungumza sisi kwa mujibu wa maneno haya watakuwa hawa wamemkejeli mtume Muhammad, sio hivyo? Wanasema hivi ahli sunna. Yani ikiwa kweli mtume yuko kwenye mazingira haya, anaogopa watu, anasema maswahaba wangu mimi naogopa, wana uadui na Ali, mimi siwezi kufikisha, Jibril niombee kwa Allah. Kana kwamba mtume huyu sallallahu alaihi wasallam ni muoga wa mwisho kabisa. Maanake wamemtuhumu mtume Muhammad kwa uoga, wametuoneshea taswira kwamba mtume huyu hana maana, sio hivyo? Haya ni yale tunayoyadhania sisi ahlu sunna kwa mujibu wa simulizi zao, lakini yako maneno ya wazi kabisa jinsi walivyokuwa hawana adabu kwa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuliweka ahadi siku hili kwamba tutasoma maneno ya Khomeini, Ayatola Khomeini kwenye kitabu chake Kashful Asrari ukurasa wa 155. Maneno ya wazi kabisa ya uvunjifu wa adabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayatola Khomeini anasema wa wadhihun anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakusema yeye kaandika tu anna an-nabiyya, hakusema sallallahu alayhi wasallam. Wa wadhihun, na ni jambo liko wazi, anna an-nabiyya, kwamba nabii law kana qad ballagha bi amri al-imama tibqan lima amara bihi Allah, law angelikuwa kweli amelifikisha kwa watu jambo la uimamu, tibqan lima amara bihi Allah, sambamba na vile alivyoamrisha Allah, aliambiwa alifikishe jambo la uongozi au abainishe kwa watu. Ikifa kiongozi ni Ali, baada ya Ali atakuja Al-Hasan bin Ali, baada Al-Hasan bin Ali atakuja Al-Husayn ibn Ali, baada Husayn bin Ali atakuja Ali ibn Al-Husayn ibn Ali Zain al-Abidin, mpaka mwisho huko imamu 12 Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari. Anatakiwa mtume abainishe kwa watu jambo hili. Khomeini anasema lau angelikuwa amefikisha suala la uimamu kwa mujibu wa alivyoamrishwa na Allah mtume Muhammad huyo, wabadala almasa'i, na akatoa juhudi fi hadha almajali, katika nyanja hizi, lama nashibat fi al-buldani al-islamiyya kullu hadhihi al-ikhtilafat, zisingelipatikana ikhtilafu katika miji ya Waislamu, wal-mushahanat, wala yasingelipatikana katika miji ya Waislamu magomvi, wal-ma'arik, na vita, wala ma dhahara thammatu khilafat, wala kusingelitokea tofauti yoyote, fi usuli dini wa furuihi, katika misingi ya dini na matawi yake. Maana yake nini maneno haya? Nini maana maneno haya ya Khomeini? Maana yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezembea. Ndio maana kwenye miji ya Waislamu kuna mizozo ya watu kwa watu, kote hili na kote hili, na wote wanajiita Waislamu wanaoswali kuelekea kibla, kote hili halilizungumzi jema, kote hili, kote lile haliwazungumzii vizuri kote la wale, sio hivyo? Kwa khilafu hizi zisingelikuwepo kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angelikuwa amefikisha vyema suala la uimamu wa maimamu 12 wa Kishia. Lakini mpaka unaona kama kuna khilafat, kuna mushahanat, kuna almaarik, kuna khilafat katika usuli din wa furuihi, dalili ya wazi kwamba hakusimamia amri ya Allah ipasavyo. Ufidhuli sio ufidhuli kutoka kwa Khomeini, naam, ufidhuli, jeuri sio jeuri hii, kufru sio kufru hii, zandaka sio zandaka hii, zandaka. Hayo ni maneno yake Khomeini katika kitabu Kashful Asrari ukurasa 155, na amesema tena Ayatola Khomeini, Khomeini al-Halik, katika kitabu Manha au Nahju Khomeini ukurasa 46, Nahju Khomeini anasemaje katika maneno yake akashfa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema laqad jaa al-anbiya'u jami'an, wa hakika wamekuja manabii wote. Mara nyingi tukiangalia maandishi yake akitaja mtume au akitaja manabii hawaekei zile sala na salamu, labda amtaje imamu katika maimamu wao. Hapa tumeona akamtaja nabii bila ya sala na salamu. Wadhihun anna an-nabiyya law kana, hakuna sala wala hakuna salam. Laqad jaa al-anbiya'u jami'an, hakuna sala wala hakuna salam. Min ajli irsa'i qawa'id al-'adala, fil alam, wa hakika wamekuja manabii wote kwa ajili ya kupandikiza misingi ya uadilifu katika ulimwengu. Lakinnahum lam yanjahu, lakini hawa manabii hawakufaulu. Manabii hawakufaulu. Khomeini anasema kinyume cha kufaulu nini? Kufeli. Manabii wamefeli kwenye kazi zao, manabii wote. Hata nabii Muhammadun khatamul anbiya'i, mpaka nabii Muhammad pia hakufaulu. Khatamul anbiya, ambaye ni mwisho wa manabii. Alladhi jaa liislahi albashariya, aliyekuja kuwatengeneza wanadamu. Watanfidhi aladala, na kuimarisha uadilifu au kutekeleza kimatendo uadilifu. Lam yanjah fi dhalik, hakufaulu pia yeye katika hilo. Sasa wewe Shia kwambie nini bwana? Wataka mkashifu mtume vipi ili uamini? Haya hayatoshi kwamba hawa hawana adabu? Hawa si Waislamu? Hawa Muislamu hawezi kuyasema haya kwa mtume alayhi salatu wassalam, hawezi kuyasema haya kwa mtume. Wale Waislamu wa kweli, wale wa kisahaba, walikuwa hawawezi kumtazama mtume wakamkodolea macho mwanzo mpaka mwisho, walikuwa hawawezi. Khomeini anazungumza mambo kama haya, Ayatollah Khomeini Al-Hali. Kwa kuyakubali haya walioyaandika hapa ni kumtuhumu maasum, kumtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika ndani yake kuna kumtuhumu Allah kwamba hakuwa na hikma kuwafanya hawa masahaba wenye aina hii ya matatizo, kwamba ndiyo wanaosuhubiana na mtume wake. Hana hekima Allah, wala hakuwa na ilmu itakayomwezesha ayajue haya mapema, kwa maana hana ilmu iliyotangulia